wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Środa, 10 lipca, wybiła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Michał Szerwa. W Waszyngtonie na szczycie NATO o wsparciu dla Ukrainy. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna rozpoczęła pracę nad projektami ustaw łagodzących przepisy aborcyjne. W wieku 77 lat zmarł wybitny aktor Jerzy Sztupa. To było silne przesłanie sojusznicze, wsparcie dla państw sojuszu i bezwarunkowe wsparcie dla Ukrainy. Tak wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował wystąpienie prezydenta Joe Bidena, które rozpoczęło szczyt NATO w Waszyngtonie. Podczas wystąpienia w audytorium Mellona inaugurującego szczyt NATO, prezydent USA powiedział, że Ukraina jest w stanie zatrzymać i zatrzyma Putina. Joe Biden ogłosił też przekazanie Ukrainie 5 systemów obrony przeciwrakietowej. Wicepremier Kosiniak-Kamysz, który wysłuchał przemówienia, powiedział, że zobaczył prezydenta USA, który ma strategię i działa, żeby ją zrealizować. Wszyscy ci, którzy tak łatwo szafują słowami o nieporadności, to życzę im takiej formy w podobnym wieku. Odpowiedział wicepremier na pytanie o wrażenie, jakie zrobił na nim Biden. Pytany o szczyt NATO, Kosiniak-Kamysz powiedział, że siła Polski jest w sojuszach, ale również w determinacji naszego kraju do wzmacniania i modernizowania sił zbrojnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Komisja Nadzwyczajna rozpoczęła pracę nad 3 projektami ustaw łagodzących przepisy aborcyjne. To 3 propozycje przygotowane przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i Trzecią Drogę. Komisja wysłuchała opinii ekspertów i strony społecznej. Katarzyna Iberman prezentowała projekt Lewicy. W projekcie ustawy proponuje się zagwarantowanie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania, a w określonych przypadkach także po upływie 12 tygodnia. Projekt Koalicji Obywatelskiej również dopuszcza możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia. Posłanka Monika Rosa mówiła, że po upływie tego terminu aborcja będzie możliwa w określonych przypadkach. Po pierwsze, ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby w ciąży. Po drugie, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich, nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. I po trzecie, gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Projekt Trzeciej Drogi przywraca przepis zezwalający na terminację ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, czyli przepisu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020. Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska dodała, że w projekcie jest zawarty aspekt edukacyjny. Chcemy, aby wiedza o życiu seksualnym, która jest przekazywana na lekcjach w szkole, była poszerzona o naukę o antykoncepcji. Wątpliwości wobec proponowanych zmian podnosiła posłanka PiS Joanna Borowiak. Mówiła o rozbieżnościach, które znalazły się w prezentowanych projektach. Zwracam Państwu uwagę, że Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła ten czas, ten moment, kiedy dziecko może funkcjonować samodzielnie poza organizmem matki na 22 tydzień. Komisja Nadzwyczajna zakończyła już pracę nad projektem nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie albo pomoc w przerywaniu ciąży. Były prezes Orlenu odpiera zarzuty dotyczące złych warunków BHP cudzoziemców pracujących na inwestycji koncernu Alefiny 3. Był to główny temat przesłuchania Daniela Obajtka przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Europoseł elekt Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że za cudzoziemców pracujących pod Płockiem odpowiada prowadzące budowę konsorcjum koreańsko-hiszpańskie. Rosnące koszty budowy, opóźnienie i fatalne warunki pracy. To, jak mówili członkowie komisji z koalicji rządzącej, główne zarzuty obciążające inwestora Olefin, którym był Orlen. Ale jak zaznaczał Daniel Obajtek, za budowę odpowiadają wykonawcy Hyundai Engineering i Technicas Reunidas. Nie zatrudniałem ludzi na inwestycje. Jest główny wykonawca, proszę zadać mu te pytania. Tu dzisiaj powinien siedzieć prezes Hyundai'a. Były prezes Orlenu zapowiedział wniosek o przesłuchanie szefów Hyundai'a. Zdaniem Daniela Obajtka zamieszanie wokół Olefin 3 może wpłynąć na przyszłe projekty Orlenu. Żaden z menadżerów Skarbu Państwa nie będzie podejmował żadnych decyzji. I proszę Państwa, tak się stało przez pół roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Po 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej trójki będzie Daniel Obajtek. Jerzego Sztura Polacy najbardziej kojarzą z ról filmowych. Aktor, który zagrał w kilkudziesięciu produkcjach, zmarł w wieku 77 lat. Kapela, gra! No, wiele wspaniałych ról zagrał. Genialny facet, genialne role. Śpiewać każdy może. No, Seks Misja myślę, że jest na pierwszym miejscu. Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! King Size, absolutnie majsterstwo. jesteś polokoktowiec? Ja? Juchać tu przyszedł. Wodzirej, mistrzostw poświat. No właśnie, żybam. Który mam, żybam się akwarium? Będzie można potem wołać taki wyraz obcego pochodzenia bis. W ostatnich kilkunastu latach Jerzy Sztur zmagał się z problemami zdrowotnymi, walczył z nowotworem, przeszedł zawał serca i udar. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Andrzej, zobacz, Andrzej, jak on jest w studiu, to znaczy, że będzie o sporcie. Dokładnie. Andrzej Grabowski. Dzień dobry państwu. Właśnie, czy to kolejne wielkie piłkarskie hiszpańskie pokolenie, bo patrząc na to, co się dzieje, to rzeczywiście realne. Hiszpanie po 12 latach znów zagrają w finale Mistrzostw Europy. Wczoraj w półfinale pokonali bowiem Francuzów 2-1. Choć to Francuzi prowadzili pierwsi w 9 minucie, wreszcie trafiając z akcji. Trafił Kolomuani. Dość szybko wyrównał jednak Jamal, który tuż przed 17 urodzinami został najmłodszym strzelcem w historii Euro, a wygraną w 25 minucie dał Olmo. Dziś o 21.00 drugi półfinał Holandia-Anglia, transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. A więcej o turnieju w Trójce już za kilka minut w studiu Euro. Kartki drukuje już Krzysztof Łoniewski. Z Monachium do Stanów, gdzie Copa America, w tym roku będące mistrzostwami Ameryk wszelakich. Pierwszym finalistą Argentyna, która 2-0 wygrała z Kanadą po golach Alvareza i Messiego. Wczoraj, dodajmy, w Argentynie święto niepodległości. Najbliższej nocy drugi półfinał Urugwaj-Kolumbia. Ze Stanów na tenisowe korty Wimbledonu, gdzie wczoraj pożegnanie z liderem światowych list, bo w ćwierćfinale odpadł Włoch Sinner, przegrywając z Rosjaninem Miedwiediewem po pięciosetowym meczu. Teraz Miedwiediew spotka się z Hiszpanem Alcarazem. Wśród kobiet pierwszą półfinałową parę stworzą Włoszka Paolini i Chorwatka Vekić. Kolarsko po dniu przerwy znów do pracy na Tour de France. Etap sprinterski, o dziwo, praktycznie bez ucieczek. Wygrał wyraźnie najszybszy z peletonu Belg Jasper Philipsen. Nasz jedynak Michał Kwiatkowski też w peletonie, 126. W całym wyścigu nie zmieniło się nic, lideruje Słoweniec Pogacar. A na koniec jeszcze z Francji do Manchesteru, gdzie ruszyło Speedway of Nations, czyli nieoficjalne żużlowe mistrzostwa świata par. Polacy półfinał przebrnęli pewnie, przegrywając jedynie ze Szwedami. Choć problemów w kadrze nie uniknięto, mówi menedżer żużlowy i ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Nie było tyle sperpetii z upadkiem Bartka Zmarzlika. Gdzieś na szczęście się naszemu zawodnikowi nic nie stało. Prawda, Polacy zajęli w tych zawodach drugie miejsce. Natomiast sprawa awansu nie była zagrożona. Nie możemy tutaj powiedzieć o żadnej niespodziance. Finał dodajemy w sobotę. Na koniec przypomnijmy za kilka minut Studio Euro. I tylko Roberta spytam, co ty robiłeś, jak miałeś 16 lat bez 4, 17 lat bez 4 dni? Ojej, chodziłem do szkoły. Grzecznie. Pilnie się uczyłem, pan... prowadziłem przepiękne zeszyty. A pan Jamal to podobno nie ukończył teraz, także dobra dla nas. Zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. To będzie słoneczny i gorący dzień. Na termometrach na ogół od 30 do 35 stopni, choć miejscami może być nawet więcej. Na niebie mało chmur, choć na zachodzie i krańcach południowych z biegiem dnia zachmurzenie będzie się zwiększać, aż do wystąpienia burz z przelotnymi opadami deszczu, miejscami także z opadami gradu. Wysokie w ostatnich dniach ciśnienie atmosferyczne zacznie spadać i zaczyna w zasadzie już, bo dziś to będzie w południe 1020 hektopaskali i dalszy spadek prognozowany jest po południu. Oho, kłaczek. Mamy 8,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Bocian, jak on żyje, to znaczy, że my też możemy. Niby tekst z komedii, ale myślę, że to jedno z ważniejszych zdań, jeśli o nim tak pomyślimy na spokojnie. To jest audycja poranna, niezmiennie czas także w Trójce dla państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Coś o ruchomych schodach w Krakowie, że się nie psują. Jako dawno przyjezdny warszawiak zapytałbym się, czy takie zdanie o tych ruchomych schodach ma na przykład pan hejnalista, który wchodzi na wieżę mariacką. No tak, i później kończy się takim ciężkim krokiem. Spokojnym. Każdy z nas zmęczony stawiałby kroki w takim tempie. Schody ruchome na wieżę mariacką. Czy dobrze zrozumiałem ten apel? No, w dziwną stronę zabrnęła nasza dyskusja, ale to państwo współtworzą audycję poranną, a z Myśliwieckiej tworzą ją także Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy na drugą godzinę naszego porannego spotkania. to know. I can claim the dreamer from the dream. Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You were my favorite for a long time. Stitching for the faces we arranged. You will see beauty give away to some strange. Jeszcze tylko kilka pytań pozostało bez odpowiedzi w ramach piłkarskiego Euro 2024. Z tych najważniejszych pytań o wyniki spotkań pozostały dwa. Na trzecie od końca odpowiedź poznaliśmy wczoraj. Przedstawi ją szczegółowo Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Dziękuję za to imponujące i fachowe intro, Robercie. Hiszpanie, którym wczoraj kibicowało, tak podejrzewamy, gro naszych słuchaczy, pokonali Francję 2-1 i zostali pierwszymi finalistami piłkarskiego Euro. Spotkanie na Allianz Arena w Monachium zaczęło się jednak znakomicie dla Le Bleu. W 9 minucie kapitalną wrzutkę Kyliana Mbappé, wrzutkę na samą głowę, na gola zamienił Kolo Muani. Le ballon justement pour le capitaine de l'équipe de France, le contrôle dans le coin droit de la surface, le centre de Kylian Mbappé, la tête, et c'est marqué par Randal Kolo Muani. Le centre est parfait, le centre parfait de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani qui s'élève plus haut que tout le monde, 1-0 pour l'équipe de France après 8 minutes de jeu. Francuzi niedługo cieszyli się prowadzeniem, do wyrównania doszło 12 minut później. Álvaro Morata tocando hacia Lamine Yamal. Lamine Yamal se va acercando a la frontal del área. Va el chut. ¡Golazo! Zgodnie stwierdzili. Ale zgodnie. Golazo, golazo. Golazo, golazo. Golasy? W sensie striker jakiś pojawił się na boisku, tak? Słuchaj, słuchaj. Dobra, Sary. Dla Sary, tak. Krótkie. O, drugi. No. Gol de España, qué golazo, señoras, señores, qué golazo de España, qué golazo de Lamine Yamal. No ale taką energię wywołują piękne bramki, a tak ten jest. Podobno był prześliczny. No był gol. Rzeczywiście pięknym golem. Komentator Radia Hiszpańskiego, jak słyszeliśmy, dostał pozytywnego szału. Autorem golasso, czyli pięknej bramki, został też, jak słyszeliśmy, świetny nie tylko wczoraj skrzydłowy Barcelony, Lamine Yamal. Gość ma ciągle 16 lat i został najmłodszym strzelcem gola w historii Mistrzostw Europy. Ciągle nie wiemy, czy La Furia Roja nie musi płacić za niego grzywny. W Niemczech osoby poniżej 18 roku życia mogą pracować tylko do 20. Wyjątkiem są sportowcy, ci mogą do 23, ale w ich przypadku za koniec roboty nie uważa się ostatniego gwizdka sędziego, tylko opuszczenie areny po udzieleniu wywiadów. Wtedy jest już grubo po 23. Grubo zrobiło się w sektorach zajmowanych wczoraj przez kibiców La Furia Roja 4 minuty po bramce Yamala. Dani Olmo dał popis wyszkolenia technicznego i świetnej motoryki. Przyjął piłkę w powietrzu, minął rywala z wodem, gdy ta nie dotknęła murawy i huknął po długim, mówiąc futbolowym żargonem, mały rykoszet i zrobiło się 2-1. W drugiej połowie Francuzi niby próbowali odwrócić losy meczu, ale bez klarownych sytuacji kończą turniej na etapie półfinału. Po 12 latach znów o finał zagrają Hiszpanie. No ja jestem zachwycony, jestem zadowolony, ponieważ do finału awansowała drużyna, która od pierwszego meczu na tle innych zespołów podobała mi się najbardziej. Hiszpanie są troszkę inni niż do tej pory nas przyzwyczaili, bo wydaje mi się, że też fajnie bronią i to pokazali w tym meczu. I z drugiej strony, kiedy trzeba było przycisnąć, kiedy mecz zaczął się nie układać po myśli, oni to zrobili, wyciągnęli wynik 0-1 na 2-1. Z Niemcami też pewna sytuacja na koniec poszła nie po myśli, ale też zdołali odwrócić losy meczu i drużyna, która potrafi przezwyciężyć trudny moment dla siebie, myślę, że jest faworytem do zwycięstwa w turnieju. Co jeszcze jest fajnego u Hiszpanów, to jest to, że tam się praktycznie wszystko zgadza, tam myślenie się zgadza, tam nie ma niepotrzebnych decyzji, nie ma ryzykownych decyzji, tam wszystko jest przemyślane. Taki piłkarz jak Cucurella, on jest ciągle na lewej stronie z Nico Williamsem, on jest ciągle pokazujący się do gry, a jak schodzi do środka, to zdobywa przestrzeń, potrafi zmienić ciężar gry na drugą stronę. No i te dwa skrzydełka Hiszpanów, Nico Williams i Lamine Yamal, no to jest takie coś ekstra w ich grze. Moment takiego, nie wiem, szaleństwa, szarpnięcia. W każdej chwili mogą sytuację jeden na jednego wygrać. Też mi się podoba, jak Hiszpanie się potrafią spod pressingu uwolnić. I to nie mówię o tym, że oni wyjdą, powiedzmy, podaniami z pressingu, tylko jednym balansem potrafią zostawić rywala na 2 metrach. Fachowym i ciekawym błyskiem popisał się tutaj ekspert piłkarski Piotr Kwiatkowski. Fachowo czytał gry oczywiście. Teraz sprawdzamy, co można przeczytać po meczu w hiszpańskich mediach. Na przegląd prasy w internetowym wydaniu zaprasza nasz nowy człowiek na Półwyspie Iberyjskim, Dariusz Goemi z Barcelony. Tutejsze media uwielbiają polemikę i analizę wszelkich gestów. Dlatego też bardzo dużo uwagi przywiązuje się również do odpowiedzi Lamine Yamala na słowa Adriana Rabiot, który jeszcze przed meczem mówił, że jeśli Hiszpania chce wejść do finału, to Lamine będzie musiał pokazać dużo więcej niż w poprzednich meczach, więc Lamine wykazał się tutaj profesjonalizmem i odpowiedział mu na boisku, po meczu pokazując gest do kamer, niech mówi swoje, co również w Hiszpanii jest bardzo dobrze odbierane i pokazuje, że Lamine jest sportowcem, który swoją wartość udowadnia na boisku. Po meczu swoje miejsce miała również bardzo absurdalna scena, czyli pracownik ochrony, wykonujący ślizg w prawe kolano Alvaro Moraty, kapitana Hiszpanii, który próbował ochronić piłkarza przed fanem, który wbiegł na boisko, ale na tyle niefortunnie interweniował, że być może kontuzjował podstawowego napastnika reprezentacji Hiszpanii, który z tego powodu może opuścić finał Euro, więc zobaczymy, jak ta kontuzja będzie rokować. A póki co Hiszpanie mogą spokojnie oczekiwać swojego rywala, z którym zmierzam się już w niedzielę. Dziękujemy Darkowi za korespondencję, a za przyjaźnionemu z trójką francuskiemu trenerowi rezydującemu na co dzień pod Poznaniem Stefanowi Wuteziemu, że późną nocą dał się namówić, żeby sprawdzić, jak na gorąco porażkę trójkolorowych komentowały tamtejsze media. Co się piśnie mówi, no to raczej podziwienie poziom Hiszpanów i to, że po prostu słusznie wygrali ten mecz. Są jak gdyby kilka głosy, które mówią, że troszeczkę leżeli długo, że sędzia mógłby dać właśnie trochę więcej czasu, że grali na czas. Mistrzostwo podań do tyłu, ale na koniec dnia to wszyscy mówią, że i tak Hiszpania po prostu dobrze grała i zasłużyła na zwycięstwo i skorzystała z naszych błędów, no. To jeszcze sprawa tych, którzy wczoraj zawiedli i tych, których można pochwalić w ekipie Didiera Deschampa. Patrzę właśnie na TF1, czyli jedynka francuska i jako tytuł to oni mają w sensie, że tytuł tego wątka, które będą mówili przez te 5 następnych minutach, to jest Tchouaméni Rabiot, symbol słabej gry reprezentacji francuskiej. Więc na pewno to oni. Na pewno to oni, bo przy tych dwóch bramkach oni są mocno, mocno, mocno w błędzie bezpośrednio, więc to nie ma kogo innego nawet wyróżniać. Jeśli chodzi o dobrej gry Koundé, znowu Koundé, który po prostu był zawodnik meczu z Belgią chyba, jeśli dobrze pamiętam. William Saliba też bardzo dobrze grał, kilka razy właśnie odebrał piłki Hiszpanów w istotnym momencie. Dembélé też nieźle grał, więc tak naprawdę to wszystko, co mogę wyróżnić w ogóle w drużynach tak naprawdę, Francuzów, tak jak Hiszpanów, to są jak gdyby takie działania bardzo, bardzo indywidualne. Nie było po prostu dużo tej gry kombinacyjnej Hiszpanów w naszej połowie. Francuzi też jakoś bardzo, bardzo mało wykreowali w środku pola. Jeszcze raz dziękujemy Stefanowi i oddajemy na koniec relacji głos Robertowi Podolińskiemu. Były trener m.in. Krakowi, komentował wczorajsze spotkanie dla Telewizji Polskiej. Środek pola to było coś, co udało się neutralizować Francuzom do momentu zdobycia bramki. Później niestety dla Francuzów, a stety dla widowiska i dla tego, kto gra dalej. Hiszpanie opanowali środek pola. No jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej. Wchodzą nam na firmament nowe gwiazdy. Co ciekawe, przy tej zmianie sposobu gry w piłkę to są przede wszystkim skrzydłowi. Tamte akcenty ofensywne są w tym futbolu przesunięte. Mamy doskonałego Williamsa. Mamy bardzo podobnie grających skrzydłowych francuskich. Także rosną nam wielkie postaci przy liniach bocznych. Dziś po meczu na Signal Iduna Park w Dortmundzie poznamy finałowego rywala Hiszpanów. W drugim półfinale zmierzą się Holendrzy i Anglicy. Ci drudzy męczą bułę, w cudzysłowie, jak męczyli Francuzi, faworytem Oranie. Pierwszy gwizdek sędziego 21. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Wieczorny mecz o 21:00, no to jeszcze trochę czasu oczekiwania pozostało, bo mamy 23 minuty po 7:00. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. Niedźwiedzie polarne, karmię je. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo.

pociągu S6. Pod Trójmiastem musimy zwolnić od węzła Kowale do węzła Gdańskie Południe w stronę Łodzi. A w drugą stronę, czyli do Gdyni, zwalniamy między węzłem Matarnia a węzłem Mosowa. Sporo aut pojawia się też na drodze numer 7 między Jankami a Tarczynem, czyli niedaleko Warszawy. Wjazdy do stolicy od Jabłonny i od Łomianek też ze spowolnieniami. Na stołecznym odcinku S8 również stracimy trochę czasu. Tutaj zwłaszcza w stronę Łodzi wzmożony jest ruch od Łabiszyńskiej do Wisłostrady. Wolniej też między Górą Kalwarią a Piasecznem i na dziewiątce przy dojeździe do Rzeszowa od Głogowa Małopolskiego. Czas na ekonomię. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dla ponad 70% polskich pracowników wysokość wynagrodzenia to najważniejszy czynnik przy wyborze pracodawcy. Na kolejnych miejscach uplasowały się dobra atmosfera i bezpieczeństwo zatrudnienia. Jak mówi Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad, w badaniu po raz pierwszy zapytano o równe traktowanie w miejscu pracy. Nasze zespoły w miejscach pracy uległy w ostatnich latach przeobrażeniu. Deficyt kandydatów sprawia, że na rynek pracy wróciły osoby starsze. Jednocześnie wchodzą młode pokolenia o zupełnie innym spojrzeniu na świat. Mamy coraz większą otwartość na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Nie spoglądamy już na kwestie pochodzenia, kwestie językowe. Nasze zespoły stają się coraz bardziej różnorodne. Równe szanse i sprawiedliwość w zatrudnieniu są ważne dla 56% polskich pracowników. Prezesem banku Pekao S.A. ma zostać Cezary Stypułkowski. Stanowisko obejmie 5 października pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Przez ostatnie kilkanaście lat Cezary Stypułkowski był prezesem mBanku. Około 9 na 10 Polaków uważa, że należy regulować swoje zobowiązania finansowe. Jednak dla 7% ankietowanych sprawa wcale nie jest taka oczywista, mówi Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych. W Polsce panuje wysoki stopień przyzwolenia na niespłacenie zobowiązań. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że opisane przez nas zachowania bywają postrzegane jako przykład sprytu. Nie są piętnowane w otoczeniu osób, które się ich dopuszczają. Niezmienne, najczęściej usprawiedliwiane w naszym kraju zachowaniem jest praca na czarno po to, aby uciec przed wierzycielami i uniknąć ściągania długów z pensji. Ale znaczny odsetek respondentów potrafi także usprawiedliwić chociażby przepisywanie majątku na rodzinę czy częstą zmianę rachunków bankowych. A tymczasem, jak czytamy dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej, Inspekcja Pracy wnioskuje, aby zatrudniający na czarno nie dostawali publicznych dotacji, ulg podatkowych, a także mieli zakaz składania ofert przy zamówieniach publicznych. Coraz więcej Czechów odpoczywa nad polskim morzem. Z analiz Północnej Izby Gospodarczej wynika, że w hotelach nad Bałtykiem notowany jest co roku nawet 20% wzrost liczby turystów z Czech. Według danych GUS-u w ubiegłym roku Pomorze Zachodnie odwiedziło 18,5 tysiąca Czechów, rok wcześniej niespełna 11 tysięcy. A jeśli chodzi o Polaków, to urlop w kraju planuje spędzić 65% z nas. Coraz więcej osób rozgląda się jednak za wyjazdem zagranicznym, który, jak pokazują analizy rynkowe, może być po prostu tańszy, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Z jednej z nich, przygotowanej przez ekspertów Rankomat.pl, wynika, że w lipcu tego roku za tydzień pobytu w hotelu na Teneryfie czteroosobowa rodzina zapłaci 2860 zł, a para 1415 zł. W Polsce jest dwa razy drożej. W Mikołajkach rodzina za tydzień w hotelu zapłaci 5142 zł, a para 3618 zł. Nic więc dziwnego, że coraz częściej rozważamy spędzanie czasu wolnego w innych krajach. Jeszcze dwa lata temu wakacje poza Polską planowała 1/3 Polaków, w tym roku to 41%. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł 93 grosze, euro 4,25, frank szwajcarski 4,38, a funt brytyjski 5 zł i 3 grosze. Środa będzie słoneczna i gorąca, a nawet gorąca plus. Na termometrach na ogół od 30 do 35 stopni, choć miejscami może być jeszcze więcej. Nawet w Trójmieście ponad 30. W Trójmieście często nieco chłodniejszym niż reszta Polski. Dziś takim miejscem okolice Szczecina, tam poniżej 30. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć na zachodzie i krańcach południowych z biegiem dnia będzie wzrastało aż do wystąpienia burz z przelotnymi opadami deszczu, miejscami opadami gradu. Mówiliśmy dziś w porannej audycji, że życie internetowego influencera niekoniecznie szczęśliwym jest. Ciekawe, jak wygląda życie innych bohaterów internetu, bohaterów memów, czyli kapibar. Te gryzonie rodem z Ameryki Południowej mają dziś swoje święto, obchodzone m.in. w łódzkim Orientarium. Zajrzymy więc do Łodzi jeszcze przed 8:00, w głośnikach wcześniej Kaja. Mamy 24 minuty do 8:00. Ktoś to zna, ponoć jego samego. Ten ktoś mi powiedział, że tamten powiedział, by on mi powiedział, żebym przyszła do niego. Uwierzyłam mu. Minut pozostało jeszcze do godziny 8:00 na językach Kaja, to za nami, a przed nami rozmowa o bohaterkach, bohaterach dnia, czyli o kapibarach, które dziś mają swoje święto. Rozmowa z Piotrem Tomasikiem z łódzkiego Orientarium. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego kochamy kapibary? Bo chyba można powiedzieć, że kochamy. Mówi się, że dzieci wręcz na ich punkcie szaleją. Popularność internetowych memów z kapibarami też to potwierdza. Tak, zdecydowanie słowo kochamy tutaj jest za słabym słowem, tak jak kiedyś była mały szomania, tak teraz można powiedzieć zdecydowanie, że jest kapibar. bioomania, trudny wyraz. Natomiast rzeczywiście świat oszalał i to nie tylko dzieci, ale i młodzież i osoby dorosłe. Można oczywiście długo rozmawiać, doszukiwać powodów tego szaleństwa i tej fascynacji tym gatunkiem. Natomiast nie ma co ukrywać, że tutaj największą rolę odgrywa oczywiście internet. Sprawa jest dosyć prosta i myślę, że gdyby nie pandemia COVID-u, te zwierzęta nie byłyby takie popularne. Natomiast ludność brazylijska w czasie właśnie lockdownu, kiedy nie mogła wychodzić z domu, zauważyła coś dziwnego. Brazylijskie miasta zostały opanowane przez kapibary, które zaczęły tam się panoszyć w poszukiwaniu pożywienia z racji na to, że po prostu ludzie przestali korzystać z olbrzymich połaci terenu wokół miast i w samych miastach. Pojawiły się tam te zwierzęta, co też jest naturalne. I wtedy pojawiły się pierwsze filmy, pierwsze memy z tymi zwierzętami, ponieważ niektórzy mówią, że one są śmieszne, niektórzy mówią, że są urocze, niektórzy, że są komiczne, ale wszyscy o nich wyrażają się zdecydowanie pozytywnie i te filmy zaczęły zalewać internet i tak zaczęła się właśnie kapibaromania. Mówi się o aparycji kapibary, że to taki bóbr bez ogona, co rzeczywiście chyba pasuje i no słodziutkie gryzonie, mówmy wprost. Czy ta internetowa popularność kapibar przekłada się na ich popularność wśród osób odwiedzających łódzkie orientarium? Tak, zdecydowanie śmiejemy się czasami tutaj wśród kolegów właśnie w łódzkim zoo, że tak naprawdę moglibyśmy posiadać w kolekcji tylko i wyłącznie ten gatunek, a i tak zwiedzający by nas odwiedzali. Nie słoń, nie żyrafa, nie nasze rekiny, tylko właśnie kapibory są tutaj zwierzętami najczęściej wyszukiwanymi w naszym ogrodzie zoologicznym. Natomiast nas to oczywiście bardzo, bardzo cieszy, ponieważ jest to świetny powód do takiej zaczepki edukacyjnej, ponieważ są to rzeczywiście wyjątkowe zwierzęta, największe gryzonie na świecie. I dzięki temu, że tak naprawdę ten gatunek jest bardzo popularny, ludzie chcą się o nich dowiadywać jak najwięcej, więc my z tego korzystamy i właśnie na tej fali popularności tych zwierząt budujemy naszą edukację i budujemy różne eventy w naszym ogrodzie zoologicznym. No właśnie, to chyba dzisiaj spodziewacie się tłumów, bo dziś w łódzkim zoo Dzień Kapibary. Jesteśmy na to przygotowani, moc atrakcji rzeczywiście w naszym ogrodzie, natomiast cała ta akcja i ten dzień właśnie kapibary w łódzkim zoo tak naprawdę jest ukłonem właśnie do naszych zwiedzających, do naszej publiczności. Ludzie cały czas pytają się, czy będziemy robić tego typu zajęcia, więc czemu nie? My zawsze się wsłuchujemy tutaj w opinie i pomysły naszych gości i tak naprawdę przez cały dzień niemalże moc atrakcji i dla mniejszych, i dla większych. Też zostaliśmy wsparci przez różne podmioty zewnętrzne, które są sponsorami naszych zwierząt, więc naprawdę niemalże cały ogród zoologiczny będzie usiany atrakcjami. Jedną z tych atrakcji, jak czytam, jest karmienie, takie właśnie pokazywane zwiedzającym, karmienie kapibar. Czy tam się może wydarzyć w trakcie takiego karmienia coś wyjątkowego, czy po prostu wszyscy będą patrzeć z maślanymi oczami, jak sobie słodziutko te kapibary chrupią? To jest świetne pytanie i to trochę nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej. Właśnie każda taka akcja i każde ściąganie dużej ilości zwiedzających do naszego zoo dla nas zawsze się wiąże z jakąś edukacją. Chcemy, żeby ludzie nie tylko się zrelaksowali i odpoczywali oglądając nasze zwierzaki, ale żeby wychodząc z zoo również wynieśli ze sobą jakąś wiedzę nową, praktyczną, która im się może przyda w życiu codziennym. I rzeczywiście, poza tymi wszystkimi animacjami dla dzieci, bańkami mydlanymi, tatuażami, maskotkami i tak dalej, różnymi konkursami, Właśnie mamy też dwa pokazy karmienia tych zwierząt. Jedno o godzinie 12, drugie później o 15.30. Natomiast to o 12 właśnie jest najważniejsze, ponieważ na wybiegu pojawią się również opiekunowie, którzy będą o tych zwierzakach opowiadać, będą obalać mity te internetowe. Będziemy tłumaczyć, jak tak naprawdę funkcjonuje ten gatunek w naturalnym środowisku, co mu zagraża, a także będziemy opowiadać o naszych trzech kapibarach mieszkających u nas w zoo, ponieważ tak jak każdy z nas ma inny charakter, temperament, cechy osobowości, tak samo jest ze zwierzakami oczywiście, więc każda nasza kapibara po prostu jest całkiem inna i również te cechy osobnicze będziemy chcieć naszym zwiedzającym o godzinie 12 przy okazji tego pokazu karmienia przedstawić. Panie Piotrze, dziś w Trójce mówiliśmy między innymi o tym, że influencerzy no, mają kiepsko w życiu, że nie jest to tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać, a jak mają w życiu ci bohaterowie internetowych memów? Mówię tu o kapibarach, które pochodzą z Ameryki Środkowej i Południowej, ale właśnie w łódzkim zoo, w Polsce, w naszym klimacie mieszkają. Czy wy musicie im tworzyć jakieś specjalne warunki, czy po prostu mają tutaj dobrze z założenia? Musimy pamiętać na wstępie o jednym. Po pierwsze, zwierzęta mieszkające w ogrodzie zoologicznym, ja nie mówię o jakimś przydrożnym zwierzyńcu, natomiast w licencjonowanym ogrodzie zoologicznym będącym częścią Unii Europejskich Ogrodów Zoologicznych, zwierzęta, które tu mieszkają, urodziły się w ogrodzie zoologicznym. Więc takie warunki atmosferyczne, pogodowe, które u nas panują, czyli zmienność tych pół roku, cztery pół roku, to nie jest dla nich nic wyjątkowego. Wiadomo, że kapibara, pochodząc oryginalnie z właśnie z terenów Ameryki Południowej głównie, jest zwierzakiem ciepłolubnym. Natomiast po pierwsze, nasze zimy ostatnio nie rozpieszczają fanów sportów właśnie zimowych i raczej są lekkie, więc nawet te nasze zwierzęta ciepłolubne zimę również dużą jej część spędzają na wybiegu, natomiast oczywiście mają cały ogrzewany pawilon z basenem wewnętrznym w środku, ponieważ woda jest żywiołem tych zwierząt, nazywa się je właśnie zwierzakami wodno-lądowymi. Cała gama, cała masa przystosowań w budowie tych zwierząt właśnie służy temu, by z tej wody korzystać jak najwięcej, więc nasze kapibory, mam nadzieję, liczę na to, że świetnie się czują, były już młode urodzone u nas w zoo i liczę, że w przyszłości kolejne młode również już w przyszłym roku się pojawią, co jest myślę, że dla nas, dla pracowników ogrodu najlepszą taką laureką od zwierząt, jaką mogą nasi podopieczni nam wystawić. Kapibary w basenie, no coś czuję, że dzisiaj to będzie hit internetu w oznaczeniu lokalizacji łódzkie zoo orientarium. Piotr Tomasik właśnie z łódzkiego orientarium opowiadał o dniu kapibary. Dziękuję pięknie. To ja dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziś dzień kapibary w łódzkim orientarium. O 12 to publiczne, pokazowe karmienie, jak słyszeliśmy, ale mamy 12 minut do 8 i w Trójce zagra Alfie Templeman, Hello Lonely, a po 8 bez uników. Szczegóły za chwilę. Look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. Round and round and round again, it plays on my mind. Cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. Up at the table, was it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind, cause I haven't found the time to let go. Dziś wyjątkowo odliczamy w Trójce czas nie tylko do mniejszej gry, choć ta, przypomnę, około 8.40 i już do naszej wakacyjnej quizowej zabawy można się zgłaszać. Dla zwycięzcy znów możliwość wyboru piosenki kończącej poranne zapraszamy. Zgłoszenia przyjmuje Staszek Perzyna, 2 dwójki i 7 trójek, ale odliczamy dziś także wyjątkowo czas, wyjątkowo mocno do 8.13, bo gościem Renaty Grochal będzie Daniel Obajtek. Dziś w Trójce po wczorajszych zmaganiach z pytaniami i uwagami Sejmowej Komisji Śledczej, tej wizowej. I mnie dziwi, szczerze mówiąc, że pan hojraczy sobie na mediach społecznościowych, błaznuje sobie tutaj na komisji. Tak jak pani. Może pan dowolnie sobie szczerzyć te swoje słynne, sztuczne zęby. Natomiast, a pani swój botox. Przepraszam bardzo. Pan ma botox za publiczne pieniądze. Tak było wczoraj, a jak potoczy się rozmowa Renaty Grochal z Danielem Obajtkiem, sprawdzimy o 8.13. Do 8 pozostało 7,5 minuty. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Sprzedaż? To w euro. Celne podanie i zagranie na bramkę. Tylko do wtorku. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Lodówka Whirlpool. No Frost. 1,90 m. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.